بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعد ياكم حميدي الله سبحانه وتعالى، أكذلك كم صليان كم سليم أمتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. Napeleka shukurani zangu za dhati kwa wasimamizi wa masjidi ya Abi Bakari Nisiddiqi radhiallahu anhu katika mji huu wa Mikwambe kwa kuweza kutupatia nafasi hii nafasi kubwa adhima ya kuweza kuzungumza na kiungo muhimu sana katika jamii ya Kiislamu, kuzungumza na akina mama wa Kiislamu, kuzungumza na wake wa wanaume wa Kiislamu, kuzungumza na wakina mama walezi wa watoto wa Kiislamu, kuzungumza na wake watarajiwa utakaoweza kuja kuijenga jamii ya Kiislamu. Nimwombe Allah subhanahu wa ta'ala jalie haya walioyafanya ni katika mizani zao za matendo mema yaumul qiyama, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kwa pamoja sisi tunaozungumza pamoja na wanaosikiliza kuyafanyia kazi yale ambayo tutakumbushana katika majlisi hii. Kwa hakika mwanamke wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa thamani kubwa sana. Kabla ya Uislamu mwanamke aliishi maisha duni kabisa, maisha yasiyokuwa na thamani. Mwanamke alikuwa anarithiwa kabla ya Uislamu kwa nguvu bila ya utashi. Mwanamke alikuwa hapewi mirathi katika mali kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa hana stara kabla ya Uislamu. Mwanamke alikuwa anapoingia katika ada yake ya mwezi watu hawali naye chakula halali pamoja na mumewe. Mwanamke alikuwa akifelewa na mume anakaa ndani mwaka mzima haogi, watu hawali naye, anawekwa kwenye kibanda. Uislamu ulikuja ukamkuta mwanamke dhalili, hapewi mirathi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamkirimu mwanamke, akampa thamani mwanamke, thamani ambayo hajawahi pewa mwanamke katika dini yoyote isiyokuwa Uislamu. Ukitazama katika Uyahudi mwanamke hana thamani, ukitazama kadhalika katika Ukristo na Unasara, mwanamke hana thamani aliyopewa na Uislamu, kwa maana hailingani thamani ya mwanamke katika dini nyingine na dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alimuumba mwanamke kama vile ambavyo alimuumba mwanaume. Akamjua mwanamke maumbile yake, akamjua mwanamke mapungufu yake, akaijua nafasi ya mwanamke katika jamii yake. Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea mipaka mwanamke, mipaka katika kuvaa, mipaka katika mambo ya ndoa, mipaka katika kuzungumza, mipaka katika kufanya kazi, mipaka katika maingiliano na jinsia ya kiume. Kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea sheria mwanamke wa Kiislamu. Na sheria za Allah ni sheria bora. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ndiye aliyeumba akamwekea mwanamke mipaka na sheria zinazoendana na maumbile ya mwanamke, ili mwanamke huyo aishi katika ardhi hii kwa kutekeleza malengo yake ya kuumbwa kwake, na ili atakapoondoka katika ardhi hii au katika dunia hii aondoke hali ya kuwa ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanamke, akalitaja umbile lake ni pambo. Aw man yurasha fil hilya wa huwa fil khisami aghairu mubin. Allah amemtaja mwanamke ni kiumbe kilichokulia na kulelewa katika hilia, pambo. Mwanamke ni pambo. Huu ndio uhakika ambao ameutaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanamke. Ukiachilia malengo ya ibada ambayo ndio malengo ya kuumbwa wanadamu wote na ndio malengo ya kuumbwa majini, mwanamke ameumbwa ni sehemu ya maliwazo ya mwanamume, pamoja na yeye pia huliwazwa na mwanamume, lakini wanawake wameumbwa, ukitazama asili, ni maliwazo, ni utulivu wa wanaume. Utaona Allah alimuumba Adam alayhi salam, na baadaye Allah akamuumbia Hawa kutoka katika kiwiliwili kile kile cha Adam. Kwa asili ya mwanamke, maana yake ametoka kwenye asili ya mwanamume. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamuumbia Adam Hawa kuwa ni mwenza wake, ili nafsi ya Adam ipate kutulia. Nataka tuende pamoja ili mjue nafasi yenu. Nafasi ya mwanamke, ukiachilia ameumbwa kama tulivyoumbwa sisi kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amejalia njia yake ya kuabudu au sehemu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amemjalia mwanamke ni maliwazo ya mwanamume, amemjalia mwanamke ni mwenza wa mwanamume, amemjalia mwanamke ni msaidizi wa mwanamume, amemjalia mwanamke ni utulivu wa mwanamume, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Miongoni mwa alama na ushahidi wa mtu kufahamu kwamba yuko Allah aliyoumba ni nyinyi wanaume kuumbiwa kutoka kwenye nafsi zenu, nyinyi wanaume kuumbiwa wanawake, litaskunu ilaiha, nyinyi wanaume mpate kutulia, litaskunu ilaiha, mpate kutulia kwa hao wanawake. Hii aya iko wazi kama vile mchana. Allah anaitaja miongoni mwa alama ya sisi kujua kuyuko aliyotuumba ambaye ni Allah. Ni Allah kuumba jinsia mbili, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Lakini akaifanya jinsia ya kike ndiyo sababu ya utulivu wa jinsia ya kiume. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu nyinyi wanawake na wanaume mawadda wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hilo la wanaume kuumbiwa wanawake wakaweza kupata utulivu, Allah akajalia mawadda, mapenzi baina ya wanawake na wanaume. Allah akajalia rahma, huruma, la ayatin, kuna alama ya kumtambua Allah, liqaumi yatafakkarun, kwa watu lakini wanaweza kutafakari wakayafikiria mambo vizuri. Aya hii iko wazi kabisa kwamba miongoni mwa njia na sababu za mwanamke kufika katika radhi za Allah ni yeye kujaliwa ni sehemu ya maliwazo, ni sehemu ya kumtumikia mwanaume. Jambo hili sasa, kama tutakavyoona, linafutwa na wale ambao wana husda na mwanamke wa Kiislamu. Wanalifuta na kumfanya mwanamke akitazama mafunzo haya aone kama vile mwanamke amedhalilishwa, amefanywa ni chombo cha starehe, amefanywa yeye ni mtumwa wa mwanaume. Kwa nini mimi nikitaka kutoka ni muombe idhni, yeye atoka tu? Kwa nini mwanamke akatengenezewa taswira chafu, taswira chafu iliyokaa baina yake yeye na mafunzo ya Allah subhanahu. Mwanamke ana thamani kubwa sana kwa vile alivyo. Allah alivyotambua kuwa mwanamke ni pambo, na ndiye aliyotuambia, na Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mwanamke huyo ndio sehemu ya maliwazo ya mwanamume, Allah subhanahu wa ta'ala akayajua maumbile ya mwanamke, akamwekea sheria na taratibu maalum za kumfanya aishi katika ardhi hii na dunia hii akiwa anamridhisha Mola wake na Allah yuko radhi naye. Baada ya utangulizi huo, ikawa mmefahamu kwamba mwanamke wa Kiislamu ana thamani kubwa sana. Kama ataijua thamani yake, kama atajua lengo lake la kuumbwa katika ardhi hii, mada yangu mimi leo sasa nitazungumza athari za umagharibi kwa mwanamke wa Kiislamu, athari za umagharibi kwa mwanamke wa Kiislamu. Tunapozungumza umagharibi, tamko hili limetoka kwenye magharibi. Tunakusudia nini unaposema magharibi? Tunakusudia watu wanaoishi katika nchi za Europe, nchi za Ulaya, tunakusudia watu wanaoishi katika nchi za kimagharibi, Amerika na nchi nyingine, lakini tunakusudia wale ambao si Waislamu. Tukinapozungumza umagharibi, tuzungumza mifumo ya wasiokuwa Waislamu, hususan wanaoishi katika nchi za Kiulaya, mifumo ambayo inakhalifiana na Uislamu tamaman kwa ukamilifu. Wa magharibi hao wanaweza kuwa ni Mayahudi ambao ndio wana nafasi kubwa na wana mchango mkubwa, ndio wana kampeni kubwa sana ya kumpoteza mwanamke wa Kiislamu. Inaweza kuwa ni Manasara wa Kristo ambao walioacha mafunzo sahihi ya Isa alayhi salam au Bwana Yesu. Mafunzo ya Isa alayhi salam yaliyoharibiwa na Paulo. Paulo ni Myahudi. Ni Myahudi aliyeingia kwa wanafunzi wa Bwana Yesu kwa lengo la kuharibu mafunzo aliyokuja nayo Isa alayhi salam. Paulo alikuwa ni Myahudi. Bolis, kama vile alivyokuwa Abdullah bin Sabai al-Yahudi, alikuwa ni Myahudi aliyepandikizwa pia, aliyochomekwa kwa ajili ya kuharibu Uislamu. Akasilimu wakati wa Uthman bin Affan kwa uongo, zuran wa kadhiban, akajifanya ni Muislamu. Akaja na fikra mbalimbali, miongoni mwa hizo mtume atarudi kama vile anavyorudi Isa. Miongoni mwa hizo mtume alimwacha wasia wake ambaye ni Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib amedhulumiwa na Abu Bakari, amedhulumiwa na Umari, amedhulumiwa na Uthman. Ndio ikazuka hii fitna ya Mashia na Rafidha, ikawa wao wanajifanya wana mapenzi na Ali bin Abi Talib na kuwatukana masahaba wakubwa wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mkawaona Mashia mpaka adhana ya kawaida hawakubali, adhana yao lazima waingize pale wa ashhadu anna aliya waliyullah, wa ashhadu anna aliya amiral mu'minin hujjatullah. Shahada zetu sisi ni mbili tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Shia kwa kuwa mbegu yao hii ya Uyahudi ilipandwa na huyu Abdullah bin Sabai, wakaongeza na shahada ya tatu, na ile sio adhana, nkelele tu. Sasa tumesema hawa magharibi yawezekana ikawa ni Mayahudi, au ni Mayahudi bila shaka, au wale wa Kristo walioacha mafunzo ya Isa alayhi salam. Kwa nikimulezea Paulo, samdu aloharibu mafunzo ya Isa alayhi salam. Yawezekana wa magharibi hao wakawa ni Mabudha. Yawezekana wakawa ni wapagani, hawana dini, wa komunisti, al-malahida. Tunapozungumza umagharibi, tuzungumza fikra na suluk, tabia, nyenendo, madhahir, muonekano wa watu wa kimagharibi, watu wa Kiulaya wasiokuwa Waislamu. Kuchukua mionekano hiyo na fikra hizo, mitazamo hiyo na itikadi hizo, kuleta katika jamii ya Kiislamu, hiyo ndio inaitwa at-taghrib. Inaitwa at-taghrib kwa lugha ya Kiarabu, au inaitwa westernization kwa lugha ya Kiingereza. Kuwesternize, kuwafanya watu wasiokuwa watu wa kimagharibi waishi maisha ya kimagharibi. Sasa tunazungumza athari za umagharibi kwa mwanamke wa Kiislamu. Ni mada pana, lakini tanzu yake twamzungumzia mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu ameathiriwa na umagharibi. Maadui wa Kiislamu walipotazama Uislamu kwa ujumla, walihusudu dini yetu. Haya anayataja Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu subhanahu wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wametamani, wamependa wengi katika wale ahlul kitabi, mayahudi na manasara, lau watakutoeni nyinyi katika dini yenu, wakurudisheni katika ukafiri, wakurudisheni katika itikadi za ukafiri na mila na desturi za ukafiri. Hasadan min indi anfusihim, hayo wanaoyafanya wao na huko kutamani kwao ni kwa sababu ya husda. Mnajua nyinyi nyote ni Waswahili, mnajua maana ya husda. Wamehusudu mafunzo ya Uislamu. Uislamu mafunzo yake ni mafunzo bora ukiyatazama. Kitazama itikadi za Uislamu, kitazama ibada zilizofundishwa katika Uislamu, ukitazama sheria za Uislamu, kwa maana sheria za jinai. Wewe tazama sheria za jinai, mtu akiiba katika sheria yetu ya dini yetu, akitimiza vigezo vinavyotakiwa kwamba huyu ameiba, alichokiiba kimefikia thamani ya yeye kuhukumiwa, na amekiiba katika mazingira yanayotakiwa, yanostahiki, kwamba hapa ameiba, atakiwa akatwe mkono, akatwe kiganja chake. Hebu tizama hukumu hii ya kukatwa kiganja mwizi. Kama ingelikuwa watu humu wanapoiba wakatwa viganja vyao, ikatekelezwa kwa utaratibu wake, tungepunguza idadi ya wezi kiasi gani katika jamii. Mlevi anapolewa atakiwa atandikwe bakora 40. Lau ingelikuwa walevi wanatandikwa bakora 40. Umelewa, umekamatwa, bakora 40. Kesho umelewa tena 40. Mzinifu aliyooa au kuolewa apigwa mawe mbele za watu mpaka anakufa, tungepunguza idadi ya kuzini na zinaa kwa kiasi gani? Ambaye hajaolewa au kuolewa, fimbo 100, atandikwa tena kwenye uwanja, watu washuhudia. Ukitazama Uislamu mafunzo yake, nenda katika mafunzo ya mirathi. Mafunzo ya mirathi, Uislamu kwa kuwa aliyeleta mafunzo ndiye aliyemuumba mwanadamu, akamjua mwanamke na mwanamume tofauti zao. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu alijua wanaume ndio wanaosimamia mambo ya wanawake, wanaume wana majukumu, mume au mwanaume asili yake ima ni baba. Baba anasimamia mke, kwa maana mama ya wale watoto. Baba anasimamia watoto, anasomesha watoto, analipa school fees, analipa maji, analipa nyumba kama amepangisha, analipa umeme. Mtoto ameumwa, baba anapambana atafute dawa, peleke hospitali. Huyu ni baba. Mwanaume anaweza kuwa ni kaka kwenye familia. Mambo anayofanya kaka, kaka ana uwezo wa kuchukua nafasi ya baba, akaenda shamba, akaleta mazao, akaminyana, kama kuna ng'ombe akapeleka porini, akakamua maziwa, akapeleka mtungini kuuza. Kaka. Mwanaume yawezekana akawa ni mume. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa anayajua majukumu ya mwanamume, anajua nafasi yake katika jamii, mwanaume ndiye ambaye anakwenda kuoa. Nataka mnielewe vizuri sana, ili muone aliyoumba anajua kuliko sisi. Mwanamke na mwanamume wote wanashare katika tendo la ndoa na starehe ya ndoa, lakini anaokwenda kuposa ni mwanamume. Tena mwanamke ana shauku, anataka mahari milioni 2. Mwingine ana shauku, anataka milioni 2, nitaka seti ya dhahabu, nitaka kitanda, ataja tu. Haya yote unaoyataka wayataka kwa nini? Si kwa sababu tu kuna tendo la ndoa ndo watu wanakwenda kufanya, si mwafanya nyote wawili? Lakini kwa nini huyu mwanaume ndo atoe? Sasa kwa nini huyu mwanaume awe sawa na mwanamke? Mbona ukutoa wewe hizo hela? Utaona kwa mwanaume sio sawa na mwanamke. Mwanaume ana majukumu ambayo Allah aliyajua, akaweka mfumo. Mwanaume anakwenda nyumbani, anatuma washenga, posa inapelekwa, mwanamke anahitaji anachotaka, mume anagharamika, anakuja anamuoa, anamchukua nyumba tulopangisha ni hii au nyumba tulojenga ni hii, mke wangu utakaa hapa. Mwanaume analeta vyakula, mwanaume analipa maji. Huyu haiwezekani kama kumetokea jambo la mirathi, huyu mwanaume huyu akapewa sawa na mwanamke. Haiwezekani. Hata nyinyi kama mtaambiwa kuna baadhi ya mambo utasarrafu, huwezi ukafanya sawa. Kimfano wewe una mtoto nyumbani, huyu anasoma chuo kikuu na huyu anasoma nasari. Huwezi kuwapa sawa masurufu. Huwezi ukasema huyu wa chuo kikuu nampa laki na wa nasari laki. Ukiulizwa si wote watoto wangu, haiwezekani. Kweli wote watoto wako, lakini majukumu au mahitajio wa huyu wa chuo kikuu na huyu nasari ni vitu viwili tofauti. Huwezi kutoa sawa. Na hivyo ndio Allah alivyoweka. Tukaekewa mirathi ya Kiislamu. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Allah anakuhusieni kwa watoto. Inapotoka mirathi, imetokea mtu amekufa ameacha watoto, watoto wa kiume, mtoto wa kiume achukue mafungu sehemu mbili ya mtoto wa kike. Nini maana yake? Kifano kuna shilingi 100. Hii shilingi 100 hii wameachiwa mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Uislamu mafunzo yake hausemi kwamba mtoto wa kiume apewe 50 na wa kike apewe 50. Lakini maadui wa Kiislamu ndio wanaotaka huu usawa. Ndio maana leo wanawake wa Kiislamu kwenye mirathi wenda mahakamani. Wataka hii 50 by 50. Pasu kwa pasu wanaita. Uislamu ukasema hapana, huyu ni mtoto wa kiume, huyu ni mtoto wa kike. Wakikuwa hawa, huyu atakuwa ni kaka, huyu atakuwa ni dada. Huyu kaka ana wajibu wa kumsimamia ndugu yake, huyu dada ana wajibu. Huyu kaka bali ana uwezo au yeye ndo atakiwa amuozeshe ndugu yake. Huyu kaka huyu atahitaji kuoa. Kwa kaka akihitaji kuoa, atahitajika kaka kuwa na kazi. Atahitajika kupeleka mahari. Huyu mtoto wa kike, huyu dada huyu, huyu yeye ataolewa. Yeye ataletewa hela, ataletewa mahari yeye. Sasa kwa nini wapewe sawa 50 kwa 50? Au nyinyi mnasemaje? Inawezekana pia hamkubali. Ah, shehe sijakuelewa kabisa. Kwa sababu wa magharibi wamwachezea. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema hapana. Mwanaume achukue mara mbili ya mtoto wa kike. Yawezekana kabisa mtoto wa kike akaolewa, akaenda kwa mume, akaachika, bado akarudi kwa kaka yake nyumbani. Kaka akawaamlisha tena, huku pia kuna percent aliipata. Uislamu ukampa mirathi mwanamke mirathi ambayo ukiilinganisha na ile aliyopewa mwanaume, kuna uadilifu. Hakuna usawa, lakini kuna uadilifu. Hii nimetoa mifano ya mafunzo ya Uislamu. Wasokuwa Waislamu wametazama huu Uislamu, wakahusudu mafunzo yake. Tizamani mafunzo ya Uislamu kwa mwanamke kuvaa. Sisi sote tunafahamu mwanamke, kama nilivyotangulia kusema, ni pambo. Mwanamke ni haramu kunyoa nywele. Japo leo watu wanyoa manywele, mwanamke naye pia aenda saluni anyoa unga unga, anyoa kipara. Ili mtazama mwanamke akinyoa kipara kama kima, ukimwona anavutisha. Mwanamke anyoa kipara, ni haramu mwanamke kunyoa nywele. Ndio maana wanawachuoni mpaka wamehitalifiana. Je, mtoto mdogo kwenye ile sunna ya akika kuna kunyolewa nywele? Zile nywele zinapelekwa kwa sonara, zapimwa kwa mizani au kwa uzani wa sonara unaopimiwa madini. Inatazama ni gramu ngapi hizi nywele. Gramu 2 unatolea sadaka ya silver, yani sadaka inolingana na gramu 2 ya silver. Kwa kimfano kwa wakati huu silver ni 8,000. Kwa ukizipima zina nywele ni gramu 3, unachukua 8 mara 3 inakuwa ni 24,000, unatoa sadaka. Sasa mtoto akiwa ni wa kike, je, anyolewe zile nywele? Jambo hili wamehtalifiana ulama wa Kiislamu, wal ilmu inda Allah, kauli yenye nguvu, haifai mtoto wa kike kunyolewa hata kama ni mdogo. Wengine amena mnyoa ili sikuwe vizuri. Mtoto wa kike hanyolewi nywele kwa sababu hili ni pambo lake. Wewe jitahidi tu kuzitunza, tafuta shampoo akuwe nazo. Hili ni pambo. Sasa mwanamke ni pambo. Uislamu kukataza kimfano mwanamke asinyoe nywele. Sauti ya mwanamke yenyewe ni zina, ni pambo. Uislamu ukatoa mafunzo. Ndio maana sisi kwetu huku hakuna mtume mwanamke. Huku kwetu hakuna mtume mwanamke. Wala huku kwetu hakuna makhatibu katika mimbari siku ya Ijumaa wanawake. Hakuna. Wala huku kwetu mwanamke haadhini. Huku kwetu huku mwanamke haadhini kwa sababu sauti ya mwanamke yenyewe ni pambo. Ina thamani. Tizama Allah aliambia wake wa mtume, wala takhda'na bilqawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Msije nyinyi wanawake mkazungumza, nyinyi wake za mtume msizungumze hali ya kuzikata sauti zenu, mkasababisha kuleta fitna kwa wanaume, mkawatia tamaa wanaume tamaa ya zinaa kwa nyinyi kuzungumza kwa kuikata sauti. Lakini wa qulna qawlan ma'rufa, zungumzeni ile sauti ya kawaida inayozoeleka unapozungumza na mtu wa nje. Mwanamke akahifadhiwa kwenye sauti, mwanamke akahifadhiwa, hijabu ikateremka ya mwanamke, mwanamke atakiwa avae hivi. Nyinyi nyote mnafahamu wanawake, maumbile ya mwanamume na mwanamke sio sawa. Kwa vile mwanamke kaumbwa ni pambo, kifua cha mwanamke sio sana kifua cha mwanamume, mgongo wa mwanamke sio sana mgongo wa mwanamume, tumbo la mwanamke sio sana tumbo la mwanamume, mikono ya mwanamke sio sana mikono ya mwanamume, miguu ya mwanamke sio sana miguu ya mwanamume. Na ndio maana ahlul ilm wanaeleza haifai mwanamke kufanya makazi yatakayotoa haiba ya kike. Nielewe kwa na leo mmeshawishiwa maisha magumu sana, lazima tuhangaike. Una mume akuletea riziki pia mwanamke, kumekucha alfajiri enda beba zege. Kwa wamkuta mwanamke mikono imemjaa utazania bausa, ile haiba, ule muonekano na ile personality ya kike haipo tena. Ni mwanamke limekomaa mikono inasagamba kama vile akimgusa mwanaume, kama vile mwanaume kaguswa na msasa. Nini? Mwanamke naye alima, mwanamke ashika jembe mpaka mikono ina masugu, alimishwa, alima kibarua. Mwanamke abeba mizigo, kama kule kwa tupani mwanamke abeba dishi la dagaa, kwa kichwa ukimtazama shingo ina mishipa namna hii. Kama mwanamume anatoka ile haiba, umbile la mwanamke ni pambo. Allah huyu mwanamke akamwandalia vazi lake litakalomstiri huyu mwanamke, na pambo hili likaruhusiwa kuonekanwa kwa mipaka maalumu kwa baadhi ya watu, na Allah akaondoa mipaka yote kwa mumewe tu. Mwanamke akiwa na mumewe, basi mumewe ana uwezo wa kumuona mwanamke anapotaka, hakuwekewa mpaka wote zaidi mpaka asifanye tendo la ndoa akiwa mwanamke huyo yupo katika ada yake, na wala asimuendee mwanamke huyo kinyume cha maumbile. Lakini aruhusiwa kuona, aruhusiwa kugusa, aruhusiwa kushika kwa mwanamke anapotaka. Pambo hili likawekewa mipaka, mwanamke kwa baba yake ana uwezo wa kupunguza nguo, kwa kaka yake ambaye hawezi kumuoa, mtoto wa dada yake wa kiume, mtoto wa kaka yake, hao ambao ni maharim zake hawezi kumuoa. Mwanamke akaekiwa mipaka nusu au mipaka pungufu, kwamba anaweza kuonyesha mapambo yake mbele ya baba yake, mbele ya mkwewe, mbele ya mtoto wake wa kiume, mbele ya mtoto wa dada yake, mtoto wa kaka yake. Uislamu ukaeka mafunzo bora kwa mwanamke. Maadui wa Kiislamu walipotazama mafunzo haya na mengineyo ya Uislamu, wakafanya husda. wakaufanya husda, wakahusudu. Kwa hiyo wakafanya kampeni mbalimbali za kumtoa Uislamu au mwanaume au mwanamke katika dini yake. Allah anaeleza kwenye Qur'an, anamwambia mtume, walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawaridhi hawatoridhia mayahudi na manasara mpaka wewe ufate mila zao. Na wakazungumza mayahudi waqalu, wakasema kunu hudan au nasara tahtadu, mayahudi wakasema kuweni mayahudi mtaongoka. Na wasiokuwa mayahudi wa Kristo na manasara wakazungumza, toka wakati huo wanaambia waislamu kuweni wa Kristo mtaongoka. Hizi ni kampeni hazikuwa za leo za kuwatoa waislamu katika dini yao, wakaishi hali ya kuwa ima ni wapagani hawana dini, au wakaishi mayahudi, wakaishi manasara, wakaishi wa majusi, wakaishi mabudha. Hizi ni kampeni zimeanza siku nyingi.